zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 18 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Mecz o wszystko w Lidze Narodów. Piłkarska reprezentacja Polski zagra ze Szkocją. Polska jeszcze poczeka na prawie 2 miliardy złotych. Nie ma porozumienia w Unii w sprawie odblokowania funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Donald Trump chce zatrzymać napływ nielegalnych imigrantów do USA. Planuje ogłosić stan nadzwyczajny. Za 45 minut reprezentacja Polski zagra ze Szkocją w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie to mecz o wszystko. Na miejscu jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Adam, w jakim składzie zagrają Polacy? W bramce wystąpi Łukasz Skorupski, czyli rotacja w naszej bramce trwa w najlepsze. Z Portugalią bronił Marcin Bułka, stracił 5 bramek. Dzisiaj wskakuje za niego zawodnik Bolonii, który już rozgrzewa się tutaj na boisku. W linii obrony trójka w środku to Kiwior, Walukiewicz, Piątkowski. Na bokach, czyli na wahadle, Kamiński i Zalewski. W pomocy Moder, Szymański, a w środku pola oczywiście Piotr Zieliński, który i dzisiaj pełni rolę kapitana. W ataku Świderski i Buksa. O co walczymy? O pozostanie w najwyższej dywizji. Jeśli przynajmniej zremisujemy, to utrzymamy trzecie miejsce i w marcu zagramy w barażach z którąś z drużyn z drugich miejsc niższej dywizji. Porażka dzisiaj sprawi, że spadniemy na łeb na szyję z elity o piętro niżej. Szkoci w przypadku wygranej mają nawet szansę na drugie miejsce i na grę w ćwierćfinale Ligi Narodów. Po dotkliwej porażce z Portugalią 1-5 trzeba cię otrząsnąć i zagrać choćby dla kibiców, którzy będą dzisiaj wspierać drużynę na Stadionie Narodowym. Słychać teraz Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, a to oznacza, że nasi są już na murawie, już się przygotowują, już się rozgrzewają, gotowi do bitwy. A będzie to bitwa ze Szkotami. Początek, pierwszy gwizdek o 20:45. A o tym wszystkim mówił Adam Malecki. Bardzo dziękuję za relację. Gwałtowny wzrost wypłat zasiłków do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę domu po powodzi. Pomoc otrzymało już ponad 3 tysiące rodzin. W związku z przyspieszeniem wypłat w Głuchołazach brakuje pracowników pomocy społecznej. Do miasta przyjechało 5 osób z Gdyni i Sopotu, żeby pomóc miejscowym urzędnikom. Sporo wniosków zostało rozpatrzonych, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Na piątek 15 listopada wypłacono 92 zasiłki na kwotę blisko 8 milionów złotych. W tej chwili jest złożone zapotrzebowanie na kolejne. OPS pracował również przez weekend. Dzisiaj rano podpisywałem na 20 parę tych zasiłków. Jeszcze nie wiadomo, ile tych wniosków będzie łącznie w gminie Głuchołazy, bo czas na składanie jest do 15 marca przyszłego roku. Nie ma porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie odblokowania funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Chodzi o pieniądze na zwrot kosztów za broń dostarczaną władzom w Kijowie. Polska czeka od roku na prawie 0,5 miliarda euro, czyli prawie 2 miliardy złotych. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził, że fundusz cały czas blokują Węgry. Chciałbym rozumieć powody, dla których Węgry nie chcą pomóc walczącej o wolność Ukrainie i chcą faworyzować w tym konflikcie agresora. Już uprzednio zwracałem się do naszej opozycji, aby swoich partnerów politycznych, premiera Orbana, partię Fidesz, przekonała do zmiany stanowiska, do odblokowania tego funduszu. Była jeszcze propozycja przełamania impasu przedstawiona przez szefa unijnej dyplomacji, ale na nią nie zgodziły się ostatecznie kraje członkowskie. Josep Borrell zaproponował, by wpłaty do funduszu były dobrowolne zamiast obowiązkowych, jak teraz, i Węgry byłyby wówczas wyłączone z podejmowanych decyzji. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił w trakcie szkolenia uczestnika kursu. Na platformie X pojawił się film, na którym widać, jak podczas szkolenia mężczyzna ubrany w kamizelkę z napisem sędzia PZSS podczas przeładowania strzelby przypadkowo postrzelił uczestnika szkolenia. Do zdarzenia doszło na strzelnicy w miejscowości Godawy. 68-letni mężczyzna usłyszał zarzuty nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pokrzywdzony w zdarzeniu 70-latek doznał obrażeń, które skutkowały leczeniem powyżej dni 7. Ten 68-letni mężczyzna posiadał uprawnienia na broń palną i w chwili zdarzenia był trzeźwy. powiedział Michał Robakowski z Policji w Żninie. Polski Związek Strzelectwa Sportowego odcina się od sprawy. Donald Trump potwierdził, że planuje ogłosić stan nadzwyczajny w związku z napływem do Stanów Zjednoczonych dużej liczby nielegalnych imigrantów. Prezydent elekt zapowiedział, że zamierza wykorzystać wojsko do przeprowadzenia masowych deportacji. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski. Prezes konserwatywnej organizacji Judicial Watch Tom Fitton opublikował w mediach społecznościowych informację, że Donald Trump jest gotów do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i wykorzysta zasoby wojskowe, aby odwrócić skutki inwazji nielegalnych imigrantów poprzez program masowych deportacji. To prawda, potwierdził na portalu Truth Social prezydent elekt. Donald Trump uczynił obietnicę deportacji milionów nielegalnych imigrantów kluczowym hasłem swojej kampanii wyborczej. Jego zespół już zaczął opracowywać strategię realizacji tego planu. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 11 milionów nielegalnych imigrantów. Masowe deportacje mogą dotknąć około 20 milionów rodzin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na południu i południowym zachodzie Polski. Na drogach i chodnikach może być ślisko. W nocy na południu przy gruncie temperatura spadnie do minus 3 stopni. W całym kraju możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Autopromocja. Ludzie. Dziś w audycji spotkanie z Hanną Krall, wybitną reporterką, autorką jednej z najważniejszych książek XX wieku, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem. Szmalcownik zaprowadził do komisariatu mnie i moją mamę i był egzamin, kazano nam się modlić. To będzie rozmowa o życiu, woli przetrwania, sile słów, intuicji, miłości, dobru, złu, nowej książce i o tym, co nieprzewidywalne. Hanna Krall dziś w Ludziach po 23. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. A my mówimy dobry wieczór w tym poniedziałkowym klubie, tyle że ja już wiem, że ten przymiotnik jest trochę nadmiarowy, bo opowieść, którą mamy dzisiaj dla Państwa, będzie słuchana z całą pewnością z zaciśniętym gardłem, ale jeszcze bardziej wiem, że to opowieść z gatunku tych najważniejszych, dla której przez długi czas nie było odpowiedniej przestrzeni i teraz jest Klub Trójki Audiodokument. Anna Dudzińska, Michał Matus i Michał Jakubik. Zapraszamy na szczególne dzisiaj słuchanie, ale też od razu muszę uprzedzić, że ten reportaż może zaboleć, tak dosłownie i fizycznie, bo bolą nawet uszy, gdy się tego słucha, bo jak inaczej mógłby brzmieć krzyk kobiety po gwałcie. Po to także tytuł reportażu Magdy Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej, przejmujący dokument o wychodzeniu z traumy, której doświadcza każda zgwałcona kobieta. Tylko większość po prostu nigdy o tym nie opowie. Może nawet większość po prostu w ogóle o tych rzeczach w taki sposób nie będzie myślała. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj, no któryś raz już słuchałam tego reportażu i nie wyobrażam sobie innego początku, ale też chcę Państwa przestrzec, będzie boleć. Posłuchajmy tego przejmującego świadectwa. Reportaż po Magdy Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Czułam, że byłam poza moim ciałem, oglądając to wszystko tak, jakby nie działo się ze mną, tylko z kimś innym. Na samym początku byłam w szoku i tak pozostałam. Zamarzłam na sopel lodu. Najczęściej się mówi ofiara gwałtu. To jest dobre określenie? Ja raczej o tym inaczej myślę. Myślę o sobie, że po prostu mam doświadczenie gwałtu. Natomiast wiem, że to jest chyba jeden z największych takich problemów, które sama napotkałam niedługo po tym doświadczeniu, bo ludzie po prostu nie potrafią o tym rozmawiać. Dlaczego mam sobie myśleć jako ofiara, skoro udało mi się to przetrwać? Ja zawsze odczuwam ogromną wdzięczność w stronę kobiet, które decydują się opowiadać o swoim doświadczeniu. I jest to bardzo rzadko spotykane. I czemu się nie dziwię? Ponieważ ja sama przeszłam przez system zgłaszania przemocy i wszystkie jego konsekwencje. Ja wiem, że jest to bardzo trudna ścieżka. I my w Martynce nigdy nie namawiamy na takie kroki, ale zawsze jesteśmy bardzo dumni, kiedy ktoś decyduje się jednak zawalczyć o swoje prawa. Nawet w większości wypadków, no wiedząc, że prawdopodobnie nie zakończy się dosłownie z takim wynikiem, jakiego by ta osoba, która przeszła przez przemoc, sobie by życzyła. Ja to bardzo szanuję. Kiedy nie mówimy o przemocy, kiedy nie opowiadamy o swoim własnym doświadczeniu przemocy, kiedy wstyd jednak nas ucisza, wszystkim się wydaje, że to nie istnieje. Najczęściej to się zaczyna od agresji werbalnej, jeżeli fizycznej. Co się patrzysz? Nie. Co się moje podoba? Co? Poczekaj. Nie, nie. Spoko, luz. Troszkę więcej ręce, ale już powinnaś być bardziej zdecydowana. Odejdź. Okej? To jest to. Czyli głos i niewerbalnie tutaj stój. Dobra? Odejdź. Stop! Okej? Okay? To jest to. Nie dotykaj mnie. Stop! Okej? Okay? Czyli pokazałeś granicę i później krzyczycie, już mówicie, stary, to nie są żarty, dobra? Nie podoba mi się to, jest stop, nie? Pamiętam, że po prostu zaczęłam się ubierać w tak workowate ubrania i chciałam po prostu zniknąć. Zresztą też o tym czytałam, to jest chyba dosyć typowe, bo chce się zniknąć. To ciało też jest takie no jakby obce. Uśmiecham się, bo pamiętam taką sytuację, jak było lato i ubrałam się chyba w krótkie shorty i w koszulkę na ramionczkach. Nic bardzo szczególnego. I czułam się jak po prostu zwyciężczyni, że wyszłam na ulicę i przeszłam obok ławki na osiedlu, na którym mieszkałam. I tam byli sąsiedzi, których znałam, ale oni tam siedzieli, a ja koło nich przeszłam. I to było wielkie zwycięstwo dla mnie. Myślałam, że to się nigdy nie zdarzy. Że ubiorę shorty i koszulkę i sobie po prostu spokojnie przejdę. I ktoś będzie mógł na mnie patrzeć. I będzie widać, że jesteś kobietą. No właśnie. I teraz krzyczycie też po to, żeby otoczenie zostało zaalarmowane. Być może nie liczyłbym na coś długo, ale nam agresor znowu przestaje być troszeczkę anonimowy, tak? Ludzie zaczynają się być może patrzeć, być może on troszeczkę też zbija, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Poczekaj, zaraz dokończę, dobra? Tylko dokończę. Kolejny stopień, on dalej nie odpuszcza, dobra? Czyli jest, stary, nie potknij. Nie potknij, nie dotykaj mnie. Stop! Okay. Wulgaryzm i agresja werbalna z mojej strony. Bardzo mnie zawsze bawi, ja sobie też dużo radzę humorem, bardzo mnie zawsze bawi takie pytanie, czy nie uciekałaś? No, czasami są takie przestrzenie, że się nie da uciekać. To są często po prostu właśnie bardzo znane przestrzenie, na przykład u przyjaciół albo we własnym domu. Bardzo często gwałciciel jest osobą, którą znamy. Rozumiem, że znałaś osobę, która cię skrzywdziła. Będę tu lawirować, w sensie niekoniecznie tę osobę znałam na pewno jakoś długo, znałam ją bardzo krótko, no ale były tam osoby, które znałam dłużej, więc to było po prostu spotkanie towarzyskie. Ale myślę, że detali już dość. Zastanawiam się, jak się zachowywały osoby, które były, no może nie bezpośrednimi świadkami, ale jednak były w tym domu, mieszkaniu, pomieszczeniu. Nie wiem tego, ponieważ miałam tak silny krwotok, że nie pamiętam, co się działo. Czy sprawca poniósł odpowiedzialność za to, co zrobił? Nie mam pojęcia i nie sprawdzałam. Jaki czas upłynął od tego zdarzenia? 8 lat. Jesteśmy w pierwszym w Polsce punkcie pomocy dla kobiet po gwałcie, który otworzyła w 2023 roku Fundacja Feminoteka. Nie możemy zdradzić adresu tego miejsca, ponieważ jest on utajniony ze względu na bezpieczeństwo, ale też komfort pań, które korzystają z naszej pomocy. To zdecydowanie nie jest przesada z tym utajnianiem. Niestety osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, wciąż spotykają się w Polsce z takim zawstydzaniem w związku z tym doświadczeniem, które mają na swoim koncie, ale też często niestety to one same się wstydzą, że nie dały rady się obronić, że nie zareagowały w cudzysłowie właściwie. Nie ma czegoś takiego jak dobra albo zła reakcja na przemoc. Nie chcę o tym opowiadać, a też ja się nie pojawiłam na wezwaniu sądowym. Nie wiem, co się stało dalej i bardzo często słyszałam takie pytanie, jak mogłam nie chcieć dowiedzieć się, co się stało z osobą, która mnie skrzywdziła. I kiedy dzisiaj sobie o tym myślę, ale też podkreślam, to jest wyłącznie moja jednostkowa perspektywa i tak ją trzeba traktować. I ja dzisiaj myślę, że bardzo wiele takich sytuacji może się zdarzyć. Jesteśmy tak niewychowywani, nie umiemy komunikować się, czyli na przykład nie komunikujemy się, mówię na przykład o wyrażaniu zgody, tak? A więc nie wiem, coś tam. Jeżeli nie ma wyraźnego tak, to nie jest to zgoda. Możemy sobie bardzo dużo opowiadać historii o tym, że to jest nienaturalne, że kiedyś było inaczej, że trudno to wpleść w przyjemny flirt przed zbliżeniem. Na wszystkie te jakby wątpliwości kontrą są opowieści takich osób, myślę, jak ja. No, nigdy nie wiesz, kiedy nagle się okaże, że właśnie kogoś gwałcisz. Bo na przykład osoba, która mnie zgwałciła, wołała przez cały czas: nie chciałem. Ja nie chciałem. Tylko, że jednocześnie nie słuchała mojego nie. Moglibyśmy po prostu być w trochę bezpieczniejszym świecie, w którym no właśnie, chłopak nie robi dziewczynie takich rzeczy, że potem musi się zawiadamiać policję. Ona zostaje wieziona karetką do szpitala, a on wrzeszczy, że nie chciał. Dwa lata temu założyłam organizację pomagającą migrantkom i uchodźczyniom, szczególnie tym, którzy doświadczają różnego rodzaju przemocy. Jedna z najważniejszych zasad, którymi się kierujemy, brzmi, że my pomagamy na zasadach osoby, która poprosiła o pomoc. Kiedy na przykład przyszłam z młodą Białorusinką na wizytę do ginekologa, ta ginekolożka miała bardzo dobre opinie na znanym lekarzu. Wydawało się, bardzo czułą, dobrą osobą. I ona zaczęła obwiniać moją beneficjentkę, że nie zgłosiła gwałtu. Zaczęła mówić, że dziewczyna nie pomyślała pewnie o kolejnych możliwych ofiarach, co jest strasznym obarczaniem winą tej młodej dziewczyny, która potrzebuje poradzić sobie ze sobą po tym przeżyciu, że no, obciążyła samą lekarkę, bo teraz lekarka rzekomo ma dylemat moralny, czy nie zgłosić tego samej na policję. I ostatecznie zaproponowała tej dziewczynie, która była cała zapłakana, dwa rozwiązania, że albo jej udziela pomocy teraz, a później od razu dzwoni na policję, policja ją odbiera, albo my razem z tą dziewczyną wychodzimy z gabinetu i udajemy, że wizyta się nie odbyła. Było to bardzo trudne doświadczenie, przepuszczenie całej tej historii. Czułam taki niesmak, takie obrzydzenie tą sytuacją. Przy czym akurat ja wybrałam tą lekarkę. Myślałam, że dobrze doradzę, że przyjdziemy do kogoś, kto ma najlepsze opinie. I tutaj otrzymałyśmy taką reakcję. Dziewczyna nie uzyskała żadnej pomocy. Na szczęście później dostałam polecenie innej lekarki, która nawet nie wzięła pieniędzy od nas, nawet jako od fundacji, za swoją pomoc. To była niebo i ziemia pomiędzy tymi dwoma wizytami. Pamiętam, że nawet napisałam sobie kiedyś takie krótkie opowiadanie, jak ludzie reagują, kiedy mówisz im o gwałcie. Zdarzyły się na przykład reakcje w rodzaju właśnie takiego ironicznego obśmiewania, co jest ironicznym obśmiewaniem własnego strachu danej osoby. Pamiętam, ja wtedy pracowałam w takiej branży, która no miała też, powiedzmy, związek w jakimś stopniu z rozrywką i sugestie były takie od kobiet i innych, no żebym zrobiła kasę na opisie tego wydarzenia. Potrafią mówić na przykład, nie no co ty wygadujesz za głupotę, to się nie mogło zdarzyć. No nie wiem, ja pamiętam, że usłyszałam, musisz teraz ukochać swoje wewnętrzne dziecko. I to jest prawda. Tylko to jest prawda tak za 40-50 kroków, a nie teraz. To jest drastyczna wiadomość dowiedzieć się, że ktoś, kogo znasz, właśnie doświadczył gwałtu. W moim przypadku to też był bardzo brutalny gwałt, bo rzeczywiście musiałam przejść operację, która ratowała mi życie. I na przykład nagle wszystko zaczyna się kręcić wokół wściekłości tej osoby, która to słyszy. To akurat byłam w stanie jakoś zastopować i powiedzieć, przepraszam, ale to nie jest o tobie, to jest o mnie. Osoby z tym doświadczeniem bardzo często nie mają z kim rozmawiać. Na przykład również coś takiego jak niedawanie rad, jeśli się nie jest o nie poproszonym. Rzadko jesteśmy uczeni mówienia o emocjach w rodzinie, w szkole, w przestrzeniach pracowych. Mamy trudności z byciem wrażliwymi. A też jeżeli jesteśmy wrażliwi, to musimy się odkryć. No i się z tego strasznie boimy. No i w tych lękach związanych z zadawaniem pytań jest taki obezwładniający, myślę, strach, bo widziałam to po prostu wśród osób, które ze mną starały się rozmawiać, że właśnie nie będą wiedziały, jak mają zadać pytanie, że może mnie coś urazi. Skutek był taki, że nikt ze mną nie rozmawiał. Tak naprawdę. Ja w ogóle przez kilka lat po tym wypadku czułam, że jestem bardzo niewygodna dla społeczeństwa, że moje reakcje teraz związane z moim zespołem stresu pourazowego, który dostałam, są niewygodne. Pamiętam jedną sytuację, jak grupa nastolatków z zagranicy, turystów, podeszła o coś mnie zapytać, a to było naprawdę wcześniej, kilka miesięcy po wypadku. I ja podskoczyłam, bardzo często tak reagowałam. No po prostu całe ciało moje było w stresie od razu. I oni się zaczęli śmiać ze mnie. I ja wprost na ulicy zaczęłam iść w przypadkowym kierunku i zaczęłam płakać. Bo było mi tak żal siebie. Nasze społeczeństwo nie jest przygotowane na weteranów wojny, którzy mają PTSD i mogą reagować w różny sposób, ale też przecież PTSD mają kobiety po przemocy. I cały system sądów, prokuratur, ta cała infrastruktura przeznaczona do tego, żeby nas chronić, nie jest wystarczająco wyedukowana w zakresie przemocy seksualnej. Jak reaguje osoba, która przechodzi przez gwałt w trakcie tej przemocy, jak reaguje po, jakiej pomocy może potrzebować. Dlaczego może na przykład odmówić pomocy medycznej na początku, bo jest w szoku, dlaczego może krzyczeć lub odwrotnie milczeć? Dlaczego, kiedy będzie przysłuchiwana, może się śmiać, może się płakać, może ją zamrozić? Co to są za reakcje i że wszystkie są naturalne i najważniejsze jest to, że my, jako zwykle kobiety, padają ofiarami takich sytuacji, my nie budujemy strategii, my się nie zastanawiamy, jak najlepiej się zachować. To są naturalne reakcje naszego ciała, które próbuje pomóc nam przetrwać to ogromne, stresujące wydarzenie. Dla mnie ogromnym zwycięstwem było, kiedy znowu zaczęłam odpowiadać spokojnie ludziom na ulicy, kiedy do mnie podchodzili i o coś mnie pytali. To było dla mnie stresujące przez lata po tym wypadku. Jest jeszcze gigantyczne odium wstydu. Jeżeli następuje taka sytuacja, jak mnie się zdarzyła, czyli odpytuje mnie, przesłuchuje mnie policja. Prokurator oddelegował naprawdę wspaniałego funkcjonariusza. I ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna tej osobie, dlatego że musiał wykonać swoją pracę. I to nie była wdzięczna praca, a jednocześnie miał przed sobą osobę, która w takim krytycznym momencie przechodzi niestety typowy proces wyparcia, mianowicie właściwie to wcale nic się nie zdarzyło. Mózg musi się jakoś ochronić generalnie. Ten policjant był na tyle uważny i na tyle empatyczny, że wyłapał te sygnały i naprawdę z olbrzymią delikatnością naprowadził mnie na to, że jednak właściwie z jakiegoś powodu jestem w tym szpitalnym łóżku po tej operacji, co oznacza, że jednak stała mi się jakaś krzywda. Niemniej na sam koniec, jak już został spisany cały protokół, to usłyszałam: czy pani myśli, że pani partner wybaczy? Tutaj jesteśmy w sali warsztatowej, w której prowadzimy różne warsztaty, na przykład warsztaty Wendo, czyli takiej samoobrony feministycznej dla kobiet. Przyniosłam deseczki, taką deseczkę. Ona ma grubość chyba 2 centymetrów. Uczestniczki w trakcie tych zajęć uczą się, jak taką deseczkę złamać ręką. To jest dla wielu osób bardzo takie wzmacniające doświadczenie, bo mogą się przekonać, jak dużo mają siły. Bardzo wiele osób sobie te deseczki przechowuje, żeby im przypominały o tym. Ja moją przechowuję. No to przypomina o tym, że jesteśmy silne i skuteczne. Pozwala nam, wzmacnia nas w asertywnych zachowaniach. Bo tak się patrzy na to, nie da się. No to ile? To jest ile? 2 centymetry? 2 centymetry. 2 centymetry grubości. No, drewno w życiu, no nie. Tak. Takimi tutaj. Tak. Lite drewno. A jednak okazuje się, że każda z nas ma w sobie tyle siły, żeby taką deskę przełamać gołą pięścią. Idziesz sobie ulicą i widzisz, że jakiś chłop targa kobietę na drugiej stronie ulicy. Coś się dzieje, nie? To jeżeli podejdziesz, to ta agresja może pójść na ciebie. Więc co możemy zrobić? Możemy dalej alarmować numer i drzeć się na tego typa z drugiej strony ulicy. Pytać się tej kobiety, czy wszystko w porządku, czy coś pani zrobił. Drzeć się, okej? Okay? W międzyczasie jakby cały czas być może na głośno po prostu palić telefon i wzywać. To jest na zasadzie ratownika medycznego, czy jak straż pożarna, nie? Tak jest zawsze, jak rozmawia się o przemocy. Jedna osoba opowie o swoim doświadczeniu, nagle okazuje się, że każdy w pokoju coś podobnego przeżywał, prawda? Bardzo nie rozumiem podejścia, kiedy kładziemy nacisk na zachowanie kobiet, że one mają się nauczyć samoobrony, że one mają być odpowiednio ubrane, że mają nie rozmawiać z obcymi mężczyznami. Same nakazy, żadnej odpowiedzialności za czyny gwałcicieli, napastników, ludzi, którzy dokonują przemocy. Bardzo mnie bolała sytuacja, kiedy kilka miesięcy temu Martynka wspierała kobietę, uchodźczynię, która na imprezie poznała mężczyznę i pojechała z nim potańczyć do domu. I on zaproponował jej drinka i prawdopodobnie była w nim jakaś substancja, która absolutnie zepsuła jej świadomość, która sprawiła, że ona nie odczuwała własnych nóg i została bardzo brutalnie zgwałcona. Policja miała problem, miała kłopot z kwalifikacją tego czynu jako właśnie gwałtu. Również takim czynem heroicznym dla mnie jest wymaganie od osób z doświadczeniem gwałtu zeznawania w sądzie. Dlaczego nie chcesz go zniszczyć? Dlaczego nie chcesz, żeby poniósł karę? Dlaczego nie pojedziesz zeznawać? Z prostej przyczyny, bo mam tego dość, bo chcę od tego uciec, bo po prostu chcę o tym zapomnieć, bo nie chcę, żeby to się kiedykolwiek zdarzyło. I dlaczego w ogóle nie masz takiej empatii? To, co było dla mnie leczące, to jest po prostu to, co jest zawsze leczące, czyli pobycie spokojnie z tymi emocjami, a to jest bardzo trudne. Pamiętam, w którymś momencie terapii miałam takie poczucie, że ja się poruszam noga za nogą w takim bagnie, że właściwie tam nie ma żadnego horyzontu. Życie będzie takim wyciąganiem na siłę jednej nogi z tego bagna i z tych takich trzymających mnie wodorostów i po prostu heroicznym krokiem naprzód, ale tam nic nie ma. I to jest naprawdę straszne wrażenie, no ale jak wszystko w życiu mija. I jeśli ktoś tego teraz na przykład będzie słuchał, kto jest po takim doświadczeniu i w ogóle zastanawia się, czy iść na terapię, tak, iść niezwłocznie, najszybciej jak się da. Właśnie to, co tu robiliśmy na negocjacjach, czyli jak najwięcej zrobić hałasu, żeby ta osoba nie była anonimowa. Ale jaką masz pewność, że to nie jest wariat i w tym momencie, jak ty się zaczniesz rzecz, nie podetnie jej gardła? I znów nie wiem, jak sformułować to pytanie. Trudno mówić o relacji twojej ze sprawcą, ale chodzi o to, jak zakończyć tę sprawę? To teraz pewnie rzucę granat i to znowu podkreślę, że to jest wyłącznie moje indywidualne podejście. Dobrze powiedziałaś, myślę, o relacji ze sprawcą, no bo właśnie tak jest. Mamy relacje ze wszystkimi, nie wiem, rzeczami i osobami, z którymi się stykamy, więc ze sprawcami przemocy też mamy relacje i taki mam chyba charakter, też mam, sądzę, że taką możliwość, która nie jest moją zasługą, że no ja wybaczyłam z swoim sprawcą. No wiesz, on na pewno i tak już poniósł karę albo ją poniesie. I to nie jest moja rola, to nie jest w ogóle, to nie jest o mnie. To jest tragiczne, kiedy ktoś ci wyrządza taką krzywdę, bo w pewnym sensie z mojej perspektywy zrobił to sobie. Głupio zabrzmi, bo się zastanawiam, co gwałt robi. Mój był tak brutalny, że ta operacja ratowała mi życie, czyli ja też się o tym dowiedziałam, że ona ratuje mi życie, co oznacza, że miałam świadomość, że byłam o krok od śmierci. Tak sobie myślimy, że to jest odroczone w czasie, że mamy zawsze dużo czasu. Może tak być, że nie mamy dużo czasu. Tylko, że właśnie, żeby też nie popaść w takie rozpaczanie, bo ja przynajmniej w to nie popadłam. Mnie na przykład, mnie gwałt wyleczył ze strachu. To znaczy, nie sam gwałt, wiadomo, to jest bardzo duży skrót myślowy. Także nie, może cofam to. Na szczęście właśnie, tu już jakby doszłam do takiego punktu, w którym no zdecydowałam, że trochę odważniej i odpowiedzialniej będę żyła. Ale w sumie, widzisz, cieszę się bardzo, że zadałaś to pytanie, bo zobacz, jak to jest zapięte w naszej kulturze, że sama nawet zaczęłam od tego, że gwałt mi coś tam dał. Nic mi nie dał. Odebrał mi po prostu bardzo, bardzo wiele, ale na pewno niczego mi nie dał. A wszystko, co mam po tym doświadczeniu, to jest moja własna, bardzo ciężka praca. To był reportaż po Magdy Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej ze studia dokumentu reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. Tak, taki głęboki oddech tutaj bierzemy z panią Katarzyną Nowakowską z Feminoteki, która w studiu trójkowym. Dobry wieczór, ale przede wszystkim dobry wieczór teraz bardzo serdeczne i wielkie, bo bardzo wdzięczna wam jestem za podjęcie tego tematu, bardzo trudnego. Urszula Żółtowska i Magda Skawińska są z nami. Obie na telefonach. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Na początku, ludzie nie potrafią o tym rozmawiać, mówi wasza bohaterka Ola. Ja mam takie poczucie, że wam też było niełatwo. Było niełatwo i pytać, i słuchać, prawda? To słychać w wielu twoich zdaniach, Magdo. Tak, ta rozmowa była dla mnie bardzo, bardzo trudna. Ja w ogóle od tego ją zaczęłam, od tego zaczęłam spotkanie z bohaterką tego reportażu, że ja nie potrafię na temat gwałtu rozmawiać. I postanowiłam zostawić te pytania w audycji. One brzmią bardzo nieporadnie, no bo to jest właśnie dowód na to, że nie potrafimy o tym mówić, że jest to dla nas tak bardzo trudny temat. Ja się bardzo bałam przekroczyć granice, za bardzo nie przyciskać i bohaterce, głównej bohaterce tej opowieści, żeby podzieliła się z nami tym trudnym doświadczeniem. No tak, i to jest chyba bardzo też niezwykła forma, którą nadałyście temu reportażowi, zostawiając z jednej strony te pytania, z którymi myślę, że nam wszystkim bardzo łatwo jest zidentyfikować po prostu, bo tak samo nieporadnie byśmy je zadawali i tak samo nieporadnie i niezręcznie nam, myślę, że w niektórych momentach było przysłuchiwać się tym wyznaniom. Tak się zastanawiam, pani Katarzyno, co pani myśli o tym krzyku, bo ta forma dla mnie bardzo ważna, tego traumatycznego krzyku, takiej wielkiej dźwiękowej litery, od której zaczyna się reportaż i która powraca jeszcze potem na koniec. To jest taki dla mnie audialny znak rozpaczy. Czy co pani to robi? Pani, która pracuje przecież z tymi dziewczynami, prawda? Pani jest psycholożką, psychotraumatolożką. Ja ten krzyk słyszałam w innym kontekście, bo podejrzewam, że to jest taki krzyk, który wydają kobiety podczas warsztatów asertywności. Czyli to jest krzyk siły. To jest krzyk siły, to jest zajęcie przestrzeni, tak? Pozwolenie sobie na to, żeby robić hałas, zaznaczać swoją obecność, zachowywać się asertywnie. To jest to, co ja usłyszałam. Być może nie mam racji. No tak, ale właśnie to jest wspaniałe, że ta figura taka, ta dźwiękowa litera na początku i końcu, rzeczywiście one potrafią wywołać u nas takie skojarzenia, bo ja też miałam wrażenie i wiedziałam, że to jest chyba z tego, zresztą zaraz zapytamy, Urszula Żółtowska, to ty nagrywałaś te warsztaty. Jak ty podchodziłaś do tego krzyku? To nie było z warsztatów. No, to nie był krzyk z warsztatów. To był krzyk, kiedy po brutalnym gwałcie dokonanym na dziewczynie z Białorusi, Lizie, 25-letniej, 25 lutego tego roku, w centrum Warszawy, przy ulicy Żurawiej. Tak to wstrząsnęło, nie tylko warszawiakami. Potem odbył się taki marsz milczenia, taki poświęcony Lizie i temu protestowi przeciwko tak strasznym rzeczom, jak gwałt, jak przemoc. I to był krzyk tych kobiet, które były na tym marszu. Mhm. Czyli to jest taka figura, którą rzeczywiście wykorzystujecie w sposób niezwykle świadomy, prawda? Bo ona no, jest i krzykiem protestu, ale też krzykiem obrony. Jak ty to, Ulu, odczytywałaś, kiedy się zastanawiałyście nad tym? Właśnie myślę, że zaznaczenia siebie, swojej sytuacji, bo No, kobiety mają podgórkę. Jak rozmawiałam z Nadią Podorożnią z Fundacji Martynka, która też w tym reportażu się wypowiada, to ona mi powiedziała, że ma takie przemyślenia, bo tak to jakoś jest, że jak jedna osoba opowie o swoim doświadczeniu przemocy czy gwałtu, okazuje się, że w pokoju są osoby, które przeżyły coś podobnego, może nie gwałt, ale przemocowe sytuacje i że z jednej strony trudno w to uwierzyć, ale jak stworzy się taką sytuację, takiej atmosfery zaufania, to okazuje się, że wiele kobiet przez takie rzeczy przechodzi. I niektórzy tak próbują jej tłumaczyć, że to jest jakaś obsesja, że to tak cały świat nie wygląda, ale ona uważa i wiele kobiet, którym pomagała w fundacji, że to jest taka codzienność kobiet, właśnie przemoc. Jakoś się do niej przyzwyczaiłyśmy. Też ta przemoc, no akurat Liza, no to był po prostu straszna sytuacja, przypadkowy gwałciciel, sytuacja, ale wiele gwałtów niestety odbywa się w zaciszu domowym. I zresztą pani prawnik z fundacji, współpracująca z Fundacją Feminoteki, powiedziała mi, że kobiety często, że tak powiem, nie dostrzegają takich czerwonych flag. Pierwsze szturchnięcie, jakieś poniżanie, potem kwiatki, a to się tak przesuwa, te granice przesuwają się coraz dalej. I kobiety są w trudnej sytuacji, bo nawet w tym całym naszym systemie prawnym niby się coś zmieniło, prawda, zmiana definicji. Za chwileczkę będą, tak, zmiany ale przeprowadzane jednak, dalej. Tak, ale kobiety właściwie są niewiarygodne. Biegli, którzy oceniają, nie wiem, wystawiają opinie dla sądu w związku z jakąś sytuacją gwałtu, to oceniają kobiety tak właśnie stereotypowo. Właśnie jak na przykład płacze, to jest niestabilna emocjonalnie, a z kolei jak mówi spokojnie, podaje fakty zadaniowo, traktuje tą całą sprawę sądową, to jest obojętna na sytuację. I to jest właśnie... No właśnie, to jest... Ja to myślałam jednak w jakiś sposób, że to się bardzo mocno zmienia. Zaraz tutaj naszej ekspertki w studiu będziemy o to się jeszcze dopytywać. Natomiast ja chcę bardzo mocno też zaznaczyć jeszcze jeden wymiar. No tak mi się wydaje, że jestem wam winna taką informację i państwu, przede wszystkim naszym słuchaczom, że reportaż poznalazł się właśnie w ścisłym finale prestiżowego konkursu imienia Ryszarda Kapuścińskiego Polskiej Agencji Prasowej i wyniki tego konkursu poznamy w przyszłym tygodniu. Trzymam kciuki, dziewczyny, bardzo mocno. I jeszcze raz mówię, że jestem wam niezwykle wdzięczna za tę opowieść. Pani Katarzyna Nowakowska z Feminoteki, ja chciałabym, żebyśmy właśnie jak najwięcej powiedziały też, ale zanim powiemy, to podały jeszcze dwa numery telefonu. Jeden to nasz i mogą się państwo dzielić przecież ze swoimi przemyśleniami. To oczywiście 22 i 7 trójek. Michał Matus jak zawsze w poniedziałek czeka na państwa telefony, ale ten drugi telefon, który chcę podać, to jest jeszcze zdecydowanie ważniejszy, bo może rzeczywiście będzie taki moment, że ktoś z pań będzie chciał zadzwonić. I to jest numer telefonu do Feminoteki. 5 ósemek, 2 trójki i 3 ósemki. Dwie ósemki na końcu to Feminoteka. My będziemy jeszcze ten numer telefonu podawać do państwa dyspozycji przy podcaście audycji Klub Trójki. Pani Katarzyno, czy rzeczywiście nic się nie zmienia w tym zdaniu, że kobiety przyzwyczaiły się do przemocy? No przecież już tyle lat działacie wy jako organizacja, no tyle się o tym mówi, zmiana nastąpiła rzeczywiście w definicji gwałtu. No można by było powiedzieć, że grzmi się i huczy na temat tej przemocy właśnie takiej schowanej, domowej. Nic się nie zmienia, pani zdaniem? Jeżeli chodzi o przemoc domową, to nie do końca jest tak, że to jest jakieś takie niewyjaśnione, że te kobiety, które jej doświadczają, mają jakieś takie szczególne cechy, czy że się nie orientują, że jak ktoś jest dla nich nieprzyjemny, to że chce im zrobić krzywdę. Mhm. Bo sprawcy takiej przemocy domowej, oni się podłączają pod różne mechanizmy nasze, które są zdrowe, które nam pozwalają być w relacjach długotrwałych. Czyli to, że tolerujemy różne rzeczy, które nas wkurzają w partnerze, że jesteśmy lojalne, że jesteśmy empatyczne, że staramy się zrozumieć, co się dzieje z drugą osobą, tłumaczymy wątpliwości na jej korzyść i tak dalej. Jak się tego wszystkiego nie ma, to no nie sposób być w długotrwałej relacji. Tylko sprawcy tej przemocy w relacjach, oni sobie biorą te wszystkie rzeczy i wykorzystują do tego, żeby manipulować nami. Żeby właśnie dostawać drugą, trzecią szansę. Tak? To jest normalna rzecz. Tak? I kiedy do pani przychodzą kobiety z takimi doświadczeniami, ale też może po prostu no, nie tylko z doświadczeniami gwałtu, ale przemocy domowej po prostu, to one rzeczywiście mówią, że to trwało miesiącami, latami? Tak, to się dzieje stopniowo. Tak? Te granice rzeczywiście są przesuwane od trochę. Tak, też sygnały, które wysyłają sprawcy przemocy w relacjach, one nigdy nie są tylko negatywne, one są sprzeczne. To jest problem. Bardzo trudno się zorientować, tak? Magda zadała takie bardzo ważne pytanie. Takie pytanie, które rezonowało w głównej bohaterce tego reportażu, pani Aleksandrze. Co gwałt robi kobiecie? Miałam wrażenie, że ona sama, ta bohaterka, zmaga się z tym pytaniem, zmienia troszeczkę odpowiedź i to, co myśli. Co gwałt robi kobiecie, pani Katarzyno? Myślę, że taką najtrudniejszą rzeczą w tym doświadczeniu jest to, że tracimy kontrolę nad najbardziej intymną częścią nas. Gwałt, przemoc seksualna to nie jest seks, to jest przemoc. Ten seks tam jest dlatego, że jak się uderzy w delikatne miejsce, wrażliwe, to najłatwiej jest osobę zdominować, zniszczyć psychicznie. Więc to jest wyjątkowo skuteczna metoda na to, żeby drugiego człowieka zniszczyć. To jest bardzo ważne, tak, że to nie jest seks. Ten seks tam jest dlatego, że to jest wrażliwy, intymny obszar. Jak się tam uderzy, to jest wyjątkowo skuteczna przemoc. Zastanawiam się, czy kobiety same są w stanie sobie poradzić z tą traumą, bo jakby ta trauma to no pewnie jest i podatność na nałogi, i samo okaleczanie, tak? Potem bulimia, depresja. To są wszystkie te skutki. Pani pewnie mogłaby nazywać i budować taką dłuższą listę tych skutków, ale ja tak się zastanawiam, czy właśnie kobieta jest w stanie sama się samo uleczyć? Czasami tak. To jest sprawa bardzo indywidualna. Zależy zarówno od okoliczności tego zdarzenia traumatycznego, jak od tego, jakie osoba ma takie zasoby osobiste, jakie ma wcześniejsze doświadczenia, jakie ma wsparcie społeczne, jak jest traktowana też potem przez osoby, które z nią pracują. Jest bardzo, bardzo wiele czynników, które na to wpływają. Nie jest tak, że u każdej osoby, która przeżyła przemoc seksualną, powstanie zespół stresu pourazowego. Absolutnie tak nie jest. Duża część osób spontanicznie dochodzi do siebie. Chyba też zależy, w jakim są środowisku, prawda? Do kogo mogą się zwrócić o pomoc, kogo szukać. No właśnie, no ale czy często zdarza się tak, że tej pomocy nie znajdują ani na przykład u lekarza, lekarki? No bo trudno po prostu uwierzyć w to, że lekarka może retraumatyzować kobietę. Tak naprawdę ta retraumatyzacja może nastąpić w kontakcie ze wszystkimi osobami, z którymi się stykamy po takim doświadczeniu. Zarówno z osobami, które pracują w ochronie zdrowia, jak w jakichś służbach, w policji, w prokuraturze, w sądzie. Często biegli sądowi też nie mają wystarczającej wiedzy. Sama sytuacja też przesłuchania, ponieważ przesłuchanie po zgwałceniu powinno się odbywać w tak zwanym niebieskim pokoju albo bezpiecznym pokoju, gdzie jest sędzia i biegły psycholog albo biegła psycholożka. Jeżeli osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że zadaniem tego biegłego psychologa nie jest wspieranie jej w trudnej sytuacji, tylko wydanie opinii, że jej zeznania są wiarygodne, to jest to dla niej potwornie trudne doświadczenie, dlatego że osoba, która jest po pierwsze ekspertem, po drugie powinna wspierać, osoba się tego spodziewa, zadaje pytania o to, ile pani pije alkoholu, a czy pani bierze jakieś środki psychotropowe, czy pani się uderzyła w głowę, rozmaite takie rzeczy, które dają, sprawiają, że osoba ma takie poczucie, że ekspert podważa jej wiarygodność i jej nie wierzy. Dobrze, no ale nie ma jakiejś, no nie wiem, takiej białej księgi pytań, których nie zadawać należy, albo które wprost przeciwnie należy zadawać, jak to jest możliwe, żeby kobieta po takim doświadczeniu słyszała właśnie takie pytania? No są bardzo duże potrzeby edukacyjne. Ale co, biegłych sądowych, tak, policjantów? Wszystkich. Wszystkie osoby, które się kontaktują z pokrzywdzonymi, powinny zostać przeszkolone. Dlaczego nie są? No dobra, nie do pani pytanie. Mogę coś powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Rzecznik prasowy policji po tym, co przydarzyło się Lidzie, podał informację, między innymi takie zdanie tam padło. Liza, to znaczy ofiara, nie prowokowała. Mhm. To znaczy, że w ogóle jest takie domniemanie, że ktoś prowokować może i to dobrze, Ulu, że się odniosłaś do tego, bo ja no właśnie o to chciałam zapytać. Czy nie uciekałaś? Dlaczego nie wołałaś? Pytają nawet najbliżsi ofiary, ale co gorsza tak naprawdę, no same poszkodowane, same zgwałcone potrafią zadawać sobie takie pytanie, prawda? Mogłam się obronić, iść inną drogą albo krzyczeć, a nie krzyczałam, mogłam się inaczej ubrać, takie pytania. No pewnie kobiety przychodzą do pani również z takimi pytaniami do samych siebie. Tak, no obwinianie się to jest objaw potraumatyczny. Nawet w takich sytuacjach, gdzie osoba nie miała w ogóle żadnego wpływu na to, co się dzieje, nie wiem, w przypadku jakichś katastrof naturalnych na przykład, też osoby się obwiniają. To jest po prostu objaw potraumatyczny. Dobrze pamiętać, że to, że mamy takie myśli, że się obwiniamy, że rozmyślamy, co mogłam zrobić inaczej i tak dalej. To, że te myśli nam przychodzą do głowy, to nie znaczy, że faktycznie jesteśmy czemuś winne, czy że to jest nasza odpowiedzialność. Ale tego też się trzeba nauczyć, prawda? Bo rozumiem, że to jest taki pierwszy odruch, że tak, w ten sposób myślimy. Te myśli się będą pojawiać, tak? U tak naprawdę każdej osoby, która przeżyła takie doświadczenie. Ale pamiętajmy, że to, że te myśli się pojawiają, to nie znaczy, że to jest jakaś prawda czy rzeczywistość. To są po prostu rzeczy, które nam przychodzą do głowy. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, tak? Żeby troszkę umieć się zdystansować od tego, rozpoznawać to jako, no właśnie, coś, co nam przyszło do głowy, a nie coś, co jest prawdą. Odpowiedzialny za przemoc jest zawsze sprawca. To jest decyzja konkretnej osoby. Mamy w kulturze, panuje takie przekonanie, że taka agresywna, męska seksualność to jest jakaś takie zjawisko naturalne. To w ogóle w jakiś sposób wraca teraz, zdumiewający pewnie dla większości z nas, ale no, dla wielu jednak nie, na tyle niezdumiewający, że i młodzi chłopcy za tym idą. No, dużo jest takich przekazów kulturowych. To po prostu jest w kulturze, tak? Takie przekonanie, że mnóstwo jest takich mitów, przesądów dotyczących przemocy seksualnej. Ważne, żeby o tym pamiętać, że to są właśnie mity i przesądy, tak? To nie jest tak, że sprawca się nie kontroluje, że nie wie, co robi. No tak, tu bohaterka mówi, prawda? Że on sam siebie ukarał. To jest po prostu naprawdę no, wyznanie ofiary. Potrafi roztrzaskać serce, prawda? Tak sobie bohaterka poradziła z tym. I to super, tak? Nie ma powodu, żeby jakoś zajmowała się tym człowiekiem, czy poświęcała mu uwagę, tak? On na to nie zasługuje. Ale też ważne jest, żebyśmy wszyscy, jak myślimy o przemocy seksualnej, pamiętali o tym, że winny jest naprawdę zawsze sprawca. To jest decyzja konkretnej osoby. Nawet jeżeli się nie kontroluje, to dlatego, że sobie na to pozwolił. Tak? Gdyby miał do czynienia, nie wiem, z policjantką, ze swoją szefową, kimś, kto może mu zaszkodzić, to by nie robił takich rzeczy. Tak? czy nie wiem, jakieś takie opowieści o tym, że osoby jakoś wyglądały, tak, że on się nie mógł opanować, bo taki był podniecony. Jakby się coś takiego działo na ulicy, w tłumie, to by się nie rzucał na tę osobę i by jej nie gwałcił, tak? Te osoby się potrafią kontrolować, tylko sobie pozwalają na to, podejmują decyzję, że kogoś skrzywdzą. To jest zawsze decyzja sprawcy. To naprawdę też nie jest tak, że obowiązkiem kobiet jest się zabezpieczać przed tą unoszącą się w powietrzu jakąś agresją męską, tak? Nie, to nie jest żadne zjawisko naturalne. No dobrze, ale jakbyśmy mieli państwa z czymś zostawić, bo to już taki moment naszej audycji, gdybyśmy mieli powiedzieć, czy są w ogóle jakieś takie mechanizmy, które... żeby dać je naszym córkom chociażby, tak? Takie mechanizmy obrony. To co by to było? Co by pani tutaj wskazała, oprócz tego no, mocnego mówienia nie? To ważne, żeby sobie pozwalać na to po prostu, tak? Żeby się nie martwić, że tam z komuś przykrość sprawimy i tak dalej. Tylko jak nie mamy na to, na coś ochoty, to mamy prawo to jasno komunikować. Ale też ja bym apelowała do wszystkich, tak? Wychowujmy chłopców też w takim myśleniu o seksualności, że to jest obszar troski wzajemnej. Że to są bardzo ważne słowa, tak. To nie jest tak, że kobieta jest jakąś zwierzyną łowną, a mężczyzna tam ją poluje, ma zmusić do czegoś i tak dalej. Nie, po prostu upewniajmy się, że druga osoba się zgadza, chce bliskości, chce kontaktu i szanujmy, jeżeli nie chce. Troszczmy się o siebie nawzajem, tak? Seksualność to jest taki obszar relacji, bliskości, wzajemnej troski. Uczmy tego wszystkich, w tym chłopców, tak? Uczmy ich szacunku do granic innych osób i też do granic własnych. Pięknie powiedziała Nastia Padarożnia, bo powiedziała mi coś takiego, my nie chcemy być odważne, jak wychodzimy na ulicę, my chcemy być wolne. To rzeczywiście dobrze właśnie akurat takie zdania wysłyszeć. Pani Katarzyna, która jest w naszym studiu, występuje również w waszym reportażu, podaje tę deseczkę. Dla mnie to jest taki piękny symbol przezwyciężania traumy, prawda? Tak, bardzo, bardzo wiele osób, które doświadczyły przemocy, idzie na takie warsztaty WENDO i bardzo dobrze im to robi. Zapraszamy, bo te warsztaty się odbywają cały czas. Proszę sprawdzać i się zapisywać i uczestniczyć. To jeszcze raz, gdyby tylko była potrzeba, numer telefonu Feminoteki 5 8 2 3 2 8. Bardzo serdecznie za dziś już dziękujemy. Katarzyna Nowakowska, Magda Skawińska i Urszula Żółtowska, autorki tego doskonałego reportażu. Michał Matus, Michał Jakubik, Anna Dudzińska. Spokojnej, dobrej nocy. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wspaniałe filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na codzienne relacje z festiwalu o 10.45. Oraz na audycję. Trójkowo-filmowo. I wszystko wszędzie teraz. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaśmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm.